سیم کاتی هر دو چان دو از کولن ناس کردم دو سیم کاتی هر دو چان دو از کولن ناس کردم دکاوا دخله نوا باست خوش داله نوا دکاوا دخله نوا باست خوش داله نوا لوسیک تی چیز وانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش داله لایم بیا لخاره من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجان من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجان اموش گاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین اموش گاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لوسی کتی چیز وانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامه لایم بیا لخوه دوانی کمی گوره بوا؟ نخیر، گوره نبوا، تنها در روشت پریولو تهاتو تیرا بله گوره بوا هیچ نگوره آوا کمی گوره بوا لوانه تو راست بکی او رخصاری لسگی تر جیاوازه کاتی اوی دی بینی واد زانی سگا؟ او سگا ده بی وکو سگش حل سکوتی لگا بکین بلان بین، دلی اما آجام لدنگا ها او ایوالیران تا ایست هر لگل بسکوله یاری دکن پیویست را سرطان خش دروز بکن باشا قرکا ماش علاوه ایوش خش دروز بکن ایست هر تیدگن باشی من بیس خشته لوا زیاتر دروز نکم منش تنها بازه دانه دروز دکم من پیتانم نو توسط یان دوسط خش دروز بکن من تنها دهاتان لی دکم که او قرال شیر راوه با پیتوانای خوتان خش دروز بکن ها ایست هر چی دلین تو زیاده روی دکی قره چی زورت شیلاوه او قره که من شیلاوه ما دکات تسی و پینس خشت بلان باکم داوی لیکردم روزانه تنها پازه خش دروز بکن بله او دزانم تو بام راده رقد لعیش کردنه من رقم لعیش کردن نبه تو بلان هرو که خود دزانی زیادر حزم لعاریه دزانی چی؟ چی؟ دزانی کلارا بیر لچی دکاتوا؟ نزانم چند ساده ای؟ لبر چی؟ ای تو کاتی اگر مبستت بله مبستم اویا او من رخم لی اویا با تیشتم لی دشار نوا براستی نزانی نخیر نزانم زور چاکا هر استا پیتی دلیم لوسی کلارا پلانک آماده دکت تاکو رو جانه لمال اوتو بخوینی ام سید معنی چیه کوایا لوسی تو نزانی پلانی خویندن چیه شتی که پیوندی بخوین نوا هیا ایوانیا اما راستا او بیر لوا دکاتو که زور شتت فیر بکات ببی اوی بسیتی قطاب خانه اما روانیه چی روانیه اما روانیه بس من بتنها بخوینم ایخو کاتیش دخوینی دبی توش بخوینی لگل من بو تو پیدوایم من کاتم هبی بخویندن من چندین کارم های که پیوست انزامیم بدم دی خیره خش دروز بکن اجینا او قرل شیلاو ما وشک دبی تو دی لوسی تو تی نگی؟ لبرتی تو داود لبره کمان که که اویش بخوینه او زور بروشی زن سو کار کردنه بلام تو نزانی او دیویتی بخوینه تو دا زنی دیوی ببیبتی؟ دیوی و کوبا کن ببیبتو دیار نخیر کواتا بنیاز و کوبا کی بیلی ببیبتارتاش او زور دست رنگینه لکارکی نخیر کواتا نزانم پزیشک چی؟ پزیشک؟ بو بیده کنی لبر اوی باورم نکر اقصیب که اما منی هنه پیکنی بلام اگر بیتو او نتی بو قطاب خانه او نتوانه ببی ببزیشک بله بلام زحمت او کاری پی انزام بدره هیچ شک استم نیا ای باشم آرزوی چون بدیدینه اگر بگره تو بو نشتیمن چی؟ اگر بگره تو بو انگلترا و بخوینه دتوانه ببی ببزیشک او زور من دو بو تاگهش تو تیره بوی پیوی سلسلی نگره تو بو نشتیمن ببه پاره نیتوانه بگره تو بو اوی پیویسی به پاره چی زوری هیه تاکوی بخوینه باشر وای بیر نکاتو لخونه کم حالا بیت دی بلا من هز به آسوده ای دکم لبروی رازم نسر خویندنم لماله و بلی کاتی تو براسی حس لخویندنی ماله ویا بلی حزم لیتی ایتی در باره تو من؟ بلی پیم خوشا ماشالله امرو شیر زور به امشتی که باشا دبیتی رو دابه او توی دتی به جوره و نه الان بیت جوره و پیموانی آزاری بدهی او ظلمه چی زور گوره اگر پلاماری او بزن جوانه بدهی چون کشیدی زور من پیدا بخشی شیری بزنکا او تو زور زیره چی کواتا دبیت عیاده پزیش چی بای باشتر و از زور دور نبیل شقامه کوا بلا ممشه و عیاده کل مالا و دور دبی امش نراحتم دکا سپاس کرکم بریار تندالا چوی خانوکا دروز بکن الیرا؟ برای من ما باشتره که عیاده که لشقامکه و نزیگ بیه اوش دبر خاطری نخوشکه نکورکم خانو تازکه تایبه تا ببین من اشتگل او داده شیم و من برزوندی بینم للا گرینگا بوی پیش ناری او دکم که خانو تازکه من لمالکی او نزیگ بیه لاما بستی تو تگیشتم ای تو دلی چی کورکم؟ من پیم باشا رام لگر رای تو بی باوکا ایستا رای تو چی دکتور؟ زور چاکه من رازیم چون که اما تنها خانوی چی هستایی و هیچی تیر براستیش تشی زور جوانده بی لبروی بخشتی فخفوری درستی دکین مالک بخشتی فخفوری ایو یارمتی اوان دادن لدرست کرنی کرپوز زحمتیش با من درست دکن دیکا ایم زور ما حول دزلکن من پیز نبی لوانه یا بلام کاتی ده به هر ایست زلکانت بگوری باشا زلکانم ده گورم امرو خشتی که زور من درست گیر بله لبروی بین قوری زوری شلابو ها؟ سنیم دقه او با چه دتن؟ من ده روم با مالو اتاو که زلکانم بگورم باو ده متاو دست و زلک بیسانه و ای خواه جیان یک کاتی ده به هر ایست زلکانت برون بو سر رو بارکا اها او باشترا لوی لبیرکا او راب کشین دی کاتی یارمتی خوشککت بده پاکی بکوا باشا دی بابروین دی دی دی وری لگو ما بابروین اما خیر نیا ها او چیا اما لوسی دروسی کردوا هر دبی او کار دوباره بکم و که کتی چینا راحتا بوتی باورزی پایز استنده تیده پارین؟ بگو من كاتي من بيمو أبو كاكاشو هو بدري جاي الصال بقرمي دي مينيتوا بلان او ماوي تي باري هميشي قرم بو او كاتي نشمان ما بديهش هوا قرم بو او كاتي لسر بشتي كشتي كشبوين هر هوا قرم بو ايبو برزي همين كوتاي هاتوا استاتيم كام زلقانم تربون هروا همنيش ملبكي بلوكي جدوانا ملا زور خوشا ملي يجي زور خوشا قصدك اي بلام اوك زور سادا مدرسة لدي بوسط سلكم بقرا ای از ابو چه دتی لوسی؟ دتیم باشونه که جای سوزی زوری لبه دی بابراین بادره چی بدی نگه خوما ببین تابز نکه بیو ببستین تو دتوانی بدری جای رگه او داره حال بگری؟ زاره چی تیر حول دادم براکم داره کلا چویه چون حالی بگری؟ جوانا لیدانی چی زور بهیز بو توش بهیزی کاتی ایشه چی باشد کرد استا گروسکه و باشی ببستاوا من لدونی هاوری کلارا 1,000,000 زوری بستانی گریب فیر بوم جون استا دبه گیش بده نشتی من اوو تیلیره نشته جده به جاره کتر هر دگره توا کلارا حوالی راستی لیا وار بیده چه جون ببیت زاوا من کاتی گوری سکن بسته لیان گره با ماویگ بخوین چی بخون واد یاره سککن خویده من دل نیا بەڵام کە ئێرە کەروێشتی زۆری لەیە کاتی منیش باوەڕم وایە با بیانگرین لەگەڵ ئەوەی کەروێشک زۆر خێرا دەجوڵێتەوە بەڵام با خۆمان تاقی بکەینەوە تۆ زۆر چالاکی تۆ کاری خۆت دەکەی بیاوەی گلەیی و گازەندە بکەی هەروەها تۆ جیاوازی لە خوشکە نەڕەحەتەکانت ئەوانە تەنها منداڵێکن وابزانم تەنها دوو ساڵ لە کاتی گەورە دریوان نیە بەڵێ وایە جوانە دکتۆر ئەو کاتانەی کە سەرقاڵ نی بۆ نمونە شەوان یاخود کە کات دەبێت دەتوانی وانم پێ بڵێیتەوە دکتۆر ها بخوێنە بەڵێ کتێبێکم هەیە لەسەر بنەماکانی زمانی لاتینی بەڵام بەتەنیا خۆم لێی تێناگەم زمانی لاتینی ئەوەی بەنیاز بێ ببێ بە دکتۆر بەر لە هەموو شتێک پێویستە زمانی لاتینی فێر بێ منێ زمانی لاتینی بکات لێ دەکەم فێرم کە لەوانەیە پێنجێک دوو ڕۆژ دەمەوبەر بم توانەیە فێر بکەم بەڵام لەم ڕۆژانە زۆر سەرقاڵم هەموو شتێکم لەبیر چووە تکات لێ دەکەم بە بیر خۆتی بهێنەوە دەمەوێ بیرم بێتەوە جیانە بەڵام ناتوانم دکتۆر من ئەو کتێبە لاتینیم بدێ تا سەی نەچی بکەم لەوانەیە بتوانم شتێکم بیر بێتەوە بەڕاستە دەی با لە هەردوو لاوە پەلاماریان بدەین من لێرەوە تۆش لەوێ تێگەیشتی کەروێشکەکە لەکوێیە کاتی تۆ هیچ مەڵێ بەڵام تۆ وتت ئەگەر بەڵام بینی ئەوە هەڵدەین بێکەو هێرش دەکەینە سەری دوای ئەوە من ئیشارەتێک دەدەمێ تێگەیشتم وادیاره آجلی دنکی بچوک زور زیرکوریه.